เรื่องนกฝูงใหญ่ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งเชิงภูเขาหิมพานต์ไม่ไกลจากที่นั้นมีหนองน้ำใหญ่นกฝูงใหญ่เที่ยวหาอาหารที่หนองน้ำตลอดทั้งวันพอตกเย็นก็เข้าไปอาศัยราวป่าภิกษุนั้นรำคาญเสียงนกจึงเข้าไปหาเราถึงที่อยู่กราบไหว้เราแล้วนั่งลงณที่สมควรเราถามเธอว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือเธอเดินทางมาโดยไม่ลำบากหรือเธอมาจากไหนภิกษุนั้นกราบทูลว่าสบายดีพระพุทธเจ้าค่ะพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาโดยไม่ลำบากพระพุทธเจ้าค่ะแท้ภูเขาหิมพานต์มีราวป่าใหญ่ไม่ไกลจากที่นั้นมีหนองน้ำใหญ่นกฝูงใหญ่เที่ยวหาอาหารที่หนองน้ำตลอดทั้งวันพอตกเย็นก็เข้าไปอาศัยราวป่าข้าพระพุทธเจ้ารำคาญเสียงนกจึงหนีมาจากที่นั้นเธอต้องการไม่ให้ฝูงนกมาใช่ไหมข้าพระองค์ต้องการไม่ให้ฝูงนกมาพระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเธอจงกลับไปยังราวป่าแล้วเวลาปฐมยามแห่งราตรีประกาศขึ้น3ครั้งว่านกที่อาศัยราวป่านี้มีเท่าใดจงฟังเราเราต้องการขนจงให้ขนแก่เราตัวละ1อันเวลามัชฌิมยามประกาศขึ้น3ครั้งว่านกที่อาศัยราวป่านี้มีเท่าใดจงฟังเราเราต้องการขนจงให้ขนแก่เราตัวละ1อันเวลาปัจฉิมยามก็ประกาศขึ้น3ครั้งว่านกที่อาศัยราวป่านี้มีเท่าใดจงฟังเราเราต้องการขนจงให้ขนแก่เราตัวละ1อันต่อมาภิกษุนั้นกลับไปยังราวป่าเวลาปฐมยามแห่งราตรีประกาศขึ้น3ครั้งว่านกที่อาศัยราวป่านี้มีเท่าใดจงฟังเราเราต้องการขนจงให้ขนแก่เราตัวละ1อันเวลามัชฌิมยามปัจฉิมยามก็ประกาศเช่นนั้น3ครั้งว่านกที่อาศัยราวป่านี้มีเท่าใดจงฟังข้าพเจ้าจงให้ขนแก่เราตัวละ1อันครั้นฝูงนกรู้ว่าภิกษุขอขนภิกษุต้องการขนก็พากันบินหนีจากไปแล้วไม่หวนกลับมาอีกเลยภิกษุทั้งหลายการขอการออกปากขอย่อมไม่เป็นที่พอใจแม้ของพวกสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นไม่จำต้องกล่าวถึงพวกมนุษย์เลยเรื่องรัฐบาลกุลบุตรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วบิดาของรัฐบาลกุลบุตรกล่าวเป็นคาถาว่าลูกรัฐบาลคนจำนวนมากพากันมาขอพ่อทั้งที่พ่อก็ไม่รู้จักฉะไหนลูกจึงไม่ขอพ่อบ้างเล่ารัฐบาลกุลบุตรกล่าวตอบบิดาว่าคนขอย่อมไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกขอคนถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ขอเพราะฉะนั้นลูกจึงไม่ขอพ่ออย่าให้ลูกเป็นคนหน้าชังของพ่อเลยภิกษุทั้งหลายรัฐบาลกุลบุตรยังกล่าวกับบิดาของตนอย่างนี้ไม่จำต้องกล่าวถึงคนอื่นที่กล่าวกับคนอื่นเลยภิกษุทั้งหลายทรัพย์สมบัติของคฤหัสถ์รวบรวมไว้ได้ยากเมื่อได้มาก็เก็บรักษาไว้ได้ยากโมฆะบุรุษทั้งหลายเมื่อทรัพย์สมบัติที่พวกคฤหัสถ์รวบรวมไว้ได้ยากทั้งเมื่อได้มาแล้วก็เก็บรักษาไว้ได้ยากเช่นนี้เธอทั้งหลายกลับเป็นผู้มากไปด้วยการขอเป็นผู้มากไปด้วยการออกปากขอด้วยการกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้คนงานอุปกรณ์ก่อสร้างสำเร็จรูปโคเปวียนมีดขวานผึ่งจอบสิวเถาวัลย์ไม้ไผ่หญ้ามุงกระต่ายหญ้าแฝกหญ้าสามัญดินเหนียวการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุผู้จะสร้างกุฏิที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเอาเองพึงสร้างให้ได้ขนาดขนาดในการสร้างนั้นดังนี้ยาว12คืบกว้าง7คืบโดยคืบพระสุคต ต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบถ้าภิกษุสร้างกุฏิด้วยการขอเอาเองในที่ที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบไม่พาภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงพื้นที่ให้หรือสร้างให้เกินขนาดเป็นสังฆาทิเศษเรื่องภิกษุชาวเมืองอาลวีจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าการขอเอาเองคือขอคนงานบ้างอุปกรณ์ก่อสร้างสำเร็จรูปบ้างโคบ้างเกวียนบ้างมีดบ้างขวานบ้างผึ่งบ้างจอบบ้างสิวบ้างเถาวัลย์บ้างไม้ไผ่บ้างหญ้ามุงกระต่ายบ้างหญ้าแฝกบ้างหญ้าสามัญบ้างดินเหนียวบ้างด้วยตนเองที่ชื่อว่ากุฏิได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉาบภายในหรือภายนอกหรือโบกฉาบทั้งภายในภายนอกคำว่าสร้างคือสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างคำว่าที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายคือไม่มีใครอื่นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเป็นเจ้าของสร้างถวายคำว่าสร้างเป็นของส่วนตัวคือเพื่อประโยชน์ตนคำว่าพึงสร้างให้ได้ขนาดขนาดในการสร้างนั้นดังนี้ยาว12คืบโดยคืบพระสุคตคือวัดด้านนอกกุฏิคำว่ากว้าง7คืบคือวัดด้านในฝาผนังคำว่าต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้อธิบายว่าภิกษุผู้จะสร้างกุฏินั้นพึงให้แผ่วถางพื้นที่สร้างกุฏิแล้วเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าเฉวียงบ่ากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องการสร้างกุฏิที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเอาเองกระผมขอให้สงฆ์ตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิขอรับพึงกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สองพึงกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สามถ้าสงฆ์ทั้งปวงสามารถไปตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิได้ก็ต้องไปตรวจดูด้วยกันทุกรูปถ้าสงฆ์ไม่สามารถจะไปตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิได้หมดทุกรูปก็ต้องขอพวกภิกษุที่ฉลาดสามารถรู้จักพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบแล้วแต่งตั้งวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงแต่งตั้งอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างกุฏิที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเอาเองภิกษุนั้นขอให้สงฆ์ตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ให้ตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิให้แก่ภิกษุชื่อนี้นี้เป็นญัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างกุฏิที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเอาเองภิกษุนั้นขอให้สงฆ์ตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิสงฆ์แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ให้ตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ให้ตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้สงฆ์แต่งตั้งให้ตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิให้แก่ภิกษุชื่อนี้สงฆ์เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้วิธีแสดงพื้นที่ภิกษุทั้งหลายที่ได้รับแต่งตั้งเหล่านั้นต้องไปที่นั้นแล้วพึงตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิให้รู้ว่าเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบ